ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ से आयोजित है और इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण का उपदेश के बारे में कुछ कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है भगवद गीता में। उसके अलावा भगवान कृष्ण उद्धव गीता बहुत है, अनुगीता बहुत है और इनके अवतारों में कपिल मुनि देवहूति की माता को उपदेश देते हैं। सबसे प्रसिद्ध उपदेश भगवान कृष्ण की है भगवद गीता में है। तो उसमें बहुत बहुत अमूल्य उपदेश है। एक श्लोक है भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्थो जिज्ञासुर आर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, चाप्रकार के सुकृतिवान पुण्यवान लोग मेरा भजन करते, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ का मतलब दुखी, किसी विशेष कारण से दुखी है। अर्थार्थी का मतलब जो धन चाहते, हे भगवान मैं गरीब हूं मुझे पैसा दो। ऐसे बहुत से लोग भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते, विशेषकर तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध है कि यदि बालाजी को लाख रुपया देना है तो कम से कम 2 लाख मिलेगा, लोग का विश्वास है अभी तक और ऐसा होता है। जिज्ञासुर जो भगवत तत्व भगवत धर्म के बारे में जानना चाहते, ज्यादा भक्तिमान नहीं है लेकिन उस भगवत धर्म के बारे में जानना चाहते, और ज्ञानी जो जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति कृष्ण सब कुछ ही है। तो अर्थ अर्थ ऐसे लोग दुखी है और भगवान के पास विशेष वर मांगने के लिए जाते हैं और इस प्रकार उनकी भक्ति की शुरू होती है। जैसे कि हे भगवान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और बहुत डॉक्टर के पास गया था लेकिन कोई ठीक इलाज नहीं मिला, तो आप कुछ दो मेरे लिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी पत्नी मुझको परेशान देते हैं, ये मेरा स्वामी मुझको परेशान देते, ऐसा कुछ विशेष कष्ट से पीड़ित होने के कारण ऐसे लोग भगवान का भजन करते हैं। और कुछ लोग है जो ज्यादा कष्ट के बीच में ही भगवान में विश्वास रखना पूरा छोड़ते, सोचते कि यदि भगवान था तो मुझको इतना परेशान नहीं था, इसलिए मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। लेकिन जो सुकृतिवान है, अर्थात इस जन्म में या पूर्व जन्मों में भक्ति उन्मुखी सुकृति पुण्य पुण्य कर्म किए, ऐसे लोग विशेष कष्ट में भगवान के पास जाते हैं। तो भक्ति उन्मुखी सुकृति वो क्या है? वो कुछ ना कुछ करना भक्ति के बारे में, या अज्ञात सुकृति भी है। तो लोग जो जानबूझ नहीं करके भी भक्ति करते, जैसे प्रसाद वितरण होते भंडारा में, कृष्ण प्रसाद वितरण, और बाद में कुछ कुत्ते आते हैं और वो प्रसाद जो इधर उधर है और जो बाकी है उसको खाते हैं। वो कुत्ते तो नहीं जानते कि ये प्रसाद है, फिर भी वो प्रसाद है, और कृष्ण प्रसाद तो साधारण भोजन नहीं है। प्रसाद का मतलब कृपा, भगवान की कृपा भोजन के रूप में भी होते हैं। और एक कुत्ता जो वास्तव में आत्मा है, लेकिन वो कुत्ता का शरीर अभी पूर्वकृत पाप कर्म का फल से अभी कुत्ता का शरीर धारण करते, तो वो आत्मा जो उस कुत्ता का शरीर धारण करते है, तो उसी स्थिति में भगवान भक्ति तत्व ज्ञान कुछ भी समझ नहीं सकते। लेकिन वो प्रसाद, कृष्ण प्रसाद लेने से वो भगवान की कृपा मिलती है, और उसका अगला जन्म मानव जन्म होगा, और वो आत्मा जो मानव का शरीर धारण करते हैं, तो सत्वगुण रजगुण तमगुण अहंकार से मोहित रहते हैं, तो फिर भी उसका मन में कुछ रुचि, बहुत सुप्त और सूक्ष्म रूप में कुछ रुचि आ गए उसका मन में, जिससे रुचि क्या, भक्ति, भक्ति के प्रति रुचि, जिससे अवसर मिल के वो और भी भक्ति करेंगे। तो लोग जो विशेष कष्ट अनुभव करते हैं, जो पुण्यवान है, तो भक्ति में आते हैं। शुद्ध भक्ति है वो भक्ति जिसमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, सेवा करना है केवल प्रीति से। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम मां विष कविताम मां विषम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतः भक्तेरहाय सुखी त्वाय। तो हे भगवान, मैं धन नहीं चाहता। अधिकांश लोग जो भगवान के पास जाते, भगवान अल्लाह जीसस जाते हैं, तो धन मांगने के लिए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसी शिक्षा दी, तो कैसे भगवान से शुद्ध भक्ति भावना से प्रार्थना करना है। हे भगवान, मैं धन नहीं चाहता, न जन्म कि मैं बड़ा नेत्र होऊंगा, मैं अभी चुनाव MLA पद के लिए पद प्रार्थी हूं, तो हे भगवान, आप सबके हृदय में है, अंतर्यामी है, तो सब प्रजाओं को प्रेरणा दे जिससे वे सब मुझको वोट देंगे। तो वो एक प्रकार की प्रार्थना है कि मैं नेता होऊंगा, मैं जनता का विचार में मैं बड़ा होऊंगा, मैं जनप्रिय होऊंगा। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए, न धनम न जनम न सुंदरीम। हे भगवान, वो सुंदरी स्त्री से मुझे विवाह करना है, वो एक प्रकार की प्रार्थना है। या मैं बड़ा पंडित होऊंगा, मैं स्वर्गवास करूंगा। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए, तो किसी भौतिक वर के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, और मोक्ष के लिए भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध भक्ति कि मैं सेवा कर सकूंगा, उसी प्रार्थना शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। तो दुखी लोग जो पुण्यवान है, भगवान का भजन करते, तो कौन है दुखी? दुखी है सब इस भौतिक संसार में, सब भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, अनित्यम असुखम दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ यहां पर अनित्य अस्थाई, तो सब दुखी है। और वो दुख क्या है, कितना प्रकार के दुख है, असंख्य। मुख्य है चार प्रकार के दुख है, मुख्य मुख्य प्रकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि सबका पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त होते, जन्म और मृत्यु के बीच संघर्ष होते हैं और सब रोगग्रस्त होते, सबका बीमार होते, और वृद्धावस्था में भी अलग अलग प्रकार के शारीरिक और अन्य प्रकार भी कष्ट होते। तो कि इस भौतिक जगत दुखमय है, वो हिंदू धर्म का विश्वास नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सत्य ज्ञान है। यदि कोई बोलते है कि नहीं, मैं मुझे भगवद गीता विश्वास नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं या मुसलमान हूं, जो भी आप हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सब मिलते हैं। वो किसी धार्मिक विश्वास नहीं है। फैक्ट्स, भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो पूर्ण सत्य है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सबका भोगना पड़ेगा, बार बार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो इस भौतिक संसार में हम सब पीड़ित है इच्छा प्रकार की दुख से, परंतु कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया से हम सब मोहित रहते हैं और हम सब विचार करते हैं कि मैं सुखी हूं। क्या सुख है इस भौतिक संसार में? मुख्य है मैथुन सुख, धन, फिर धन संपत्ति का सुख है, और वो जीव जिसका मूल स्वभाव सच्चिद आनंदमय है, तो माया का प्रभाव से माल में कीट का रूप मिलके भी सोचते मैं सुखी हूं। देखिए कितना बड़ा माया का प्रभाव है। तो जो बुद्धिमान है समझ सकते कि इस भौतिक संसार दुखमय है, इसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाना भव रोग बोलते, भव रोग। भाव का मतलब जो होते हैं जो, और इस भौतिक संसार में जो जो जिसका अस्तित्व होता है कुछ दिन के बाद उसका नाश होगा। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत उसको बोलते जिसका विनाश नहीं होते, शुरुआत नहीं होते, विनाश नहीं होते, और सब कुछ जो असत है इस भौतिक जगत असत बोलते कि नया नया अभिव्यक्ति होते, जैसे कि इस शरीर लगभग 7 साल के पहले उसका फायदा था और लगते ज्यादा से ज्यादा 20 साल में इसका मृत्यु होगा, इसलिए इसके असत बोलते हैं। आते ही जाते स्थाई नहीं है, तो इसलिए इस भौतिक संसार भव सागर बोलते हैं। हम एक विशाल सागर में है जिसका पार हमको पार करना चाहिए, अर्थात हम जन्म मृत्यु दुख से बचाना चाहिए, लेकिन कैसे हम तो मालूम नहीं। इसका दूसरा इस भौतिक स्थिति भाव भाव रोग भी बोलते, हम रोगी है। रोग कितने प्रकार है आजकल, कैंसर बहुत प्रचलित है, कोई जानते है किसी व्यक्ति जिसका वो कैंसर हुआ? कोई जानते है किसी व्यक्ति आपका फैमिली में, आपका कोई दोस्त है जो कैंसर मिला? या हाथ उठाए अगर ऐसे कोई है, मुझे बहुत पहचान वाले हैं जो कैंसर कम है, प्रबंध में कैंसर कम है, कैंसर बहुत भयानक रोग है। उसके अलावा सर्दी, कोई है जो कम से कम एक बार जीवन में सर्दी जुकाम ऐसा हुआ? सबका हुआ, इस मौसम में भी बहुत है। वो तो कोई सीरियस बात नहीं है, तो फिर भी उससे बहुत परेशान होते हैं, बहुत खराब ऐसे महसूस करते हैं, ऐसे है नहीं, है कि नहीं? सिर का दर्द, किसी का सिर का दर्द हुआ, कोई हाथ उठाए? कम लोग, प्रबंध तो आरोग्य नागरी है, शायद मेरी बात तो नहीं समझते। तो ये सब बीमारी होती है, लेकिन सबसे बड़ा रोग है भव रोग, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना। तो जैसे कि अगर किसी रोग हो, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दवाई लेना, किसी भी दवाई, दवाई का दुकान देना तो मुझे उसी दवाई मुझको, ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों क्यों डॉक्टर के पास जाना है, क्यों सिनेमा नहीं जाना है, या किसी दुकान, इलेक्ट्रिक दुकान जाना है, इलेक्ट्रिक दुकान जाना, मुझे बहुत जुकाम है इसलिए मैं नया सेल फोन खरीदना चाहता हूं। डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि डॉक्टर चिकित्सा में एक्सपर्ट है, ऐसा है नहीं? तो हम डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोलते कि मुझे पेट में दर्द है और क्या है, कोलोनाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, डॉक्टर अगर हम ऐसे कहेंगे तो डॉक्टर हम ठीक है बैठो चुप करो और मैं डायग्नोसिस करूंगा क्या क्या रोग है। खास जो आयुर्वेदिक वैद्य है तो नाड़ी परीक्षा से ही सब कुछ बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है शरीर के अंदर। हम नहीं जानते हमारा क्या विशेष रोग है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर तो अलग अलग टेस्ट करेंगे, फिर वो क्या दवा देना है वो निर्णय करेगा, क्योंकि डॉक्टर तो एक्सपर्ट है रोग का, क्या क्या चिकित्सा करना चाहिए, यथा रोग तथा चिकित्सा। तो भव रोग निवारण करने के लिए एक्सपर्ट के पास जानना चाहिए, वो एक्सपर्ट कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि सब कुछ जो भूतकाल में था, सब कुछ जो वर्तमान काल में है, सब कुछ जो चलते है अभी और भविष्य में भी, सब कुछ मैं जानता हूं। वे परमात्मा है, अंतर्यामी है, सब के हृदय के अंदर में है और सब परमाणु के अंदर भी है। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते, इसलिए भगवान कृष्ण हमारी सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए योग्य है। हम नहीं जानते हमारी वास्तविक समस्या है, हम भगवान के पास जाते बोलते हे भगवान मुझको पैसा दो, मुझको सीट दो पार्लियामेंट में, या मुझको सुंदरी स्त्री दो, मुझको बड़ा बनाओ। तो किस लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए? हमारा वास्तविक समस्या क्या है हम नहीं जानते, इसलिए भगवान कृष्ण के पास चलना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सभी समस्याओं का समाधान देते, हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है। अज्ञान, हम नहीं जानते कि मैं सनातन आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और इसलिए मुझे शुद्ध भक्ति करने चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बाबा कहते हैं कि इनकी शुद्ध भक्ति करने से हम इस भव सागर से मुक्त होंगे, हम उनके पास जाएंगे। जैसे भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मयि दिव्यमयि वंग्यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं कि मैं दिव्य हूं और मैं मतलब कृष्ण और मेरा जन्म और लीला दिव्य है, तो वो व्यक्ति केवल उस गुण से उस व्यक्ति का इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास जाएगा और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण योग्य है, पूरा योग्य है हमको पूरी तरह सहायता करना। विशेषकर भगवद गीता में संक्षेप में भगवान कृष्ण विश्लेषण करते हैं तो हमारी स्थिति इस भौतिक संसार में क्या है। जैसे वो डॉक्टर तो डायग्नोज करते हैं तो क्या रोग है और उसका क्या इलाज है, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हमको वास्तविक ज्ञान देते हैं भगवद गीता में। तो भगवद गीता से हम पूर्ण ज्ञान मिल सकते जिससे हम सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते। तो इसलिए जो सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं वो व्यक्ति तो जरूर भगवद गीता का मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। तो कौन है जो सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त के लिए वो प्रयास नहीं करेंगे? एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसे प्रयास करते। सब जो मानव शरीर धारण करते सब तो कम से कम इतना सब बुद्धिमान होना चाहिए इस प्रकार सोचना कि मैं बार बार जन्म लेता हूं, बार बार दुख मिलता हूं, तो मुझे क्या करना जिससे मैं इस भौतिक सागर से भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकूं। ऐसे सोचना बुद्धि का लक्षण है। उद्धव गीता में भगवान कृष्ण की एक अन्य गीता उपदेश में भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम् अर्थतम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेत न पतदनुमृत्य यावन निश्रयासाय विषय खलु सर्वथ स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी जो इस श्लोक का अर्थ समझ सकते, अभी वो जीव मानव शरीर धारण करते, मानव जन्म मिला। असंख्य जीव है इस भौतिक संसार में, जिनमें बहुत कम संख्या मानव शरीर धारण करते। इसका अर्थ है कि इसके पहले हम जो अभी मानव रूप में है, इसके पहले हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बार अमानव रूप मिले, ऊंट का रूप, कुत्ते का रूप, बिल्ली का रूप, वृक्ष का रूप, पक्षी का रूप, कीट कृमि का रूप, और इस मानव शरीर का मृत्यु के पश्चात तो बड़ी संभावना है कि हम नीचियों ने फिर प्रवेश करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, किंतु जो अभी मानव शरीर में है, एक बहुत साथ साथ एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। वो अवसर क्या है कि मानव शरीर और वो बुद्धि जो मानव शरीर के साथ आते हैं, वो मानव की स्थिति बहुत योग्य है साधना करने के लिए। वो साधना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, अभी अवसर है। इस मानव जीवन में आयु तो लंबा नहीं होता, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस शरीर का निश्चित मृत्यु के पहले मैं शुद्ध होऊंगा, चेतना शुद्ध होगी, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम सोचते कि नहीं तो इंद्रिय सुख भी है, मुझे इंद्रिय सुख भोगना है, मानव शरीर मिला तो इस मानव शरीर से मैथुन सुख उपलब्ध है, सिनेमा देखना और बहुत प्रकार के इंद्रिय सुख भोगना संभव है, तो यदि हम ऐसे सोचते भगवान श्री कृष्ण हमको चेतावनी देते है कि इंद्रिय सुख तो सभी प्रकार की जीव जाति में उपलब्ध है, केवल मानव शरीर प्राप्त करके अवसर होते हैं इस भयानक भवबंधन से मुक्त होने। तो इसलिए जो बुद्धिमान है इस मानव शरीर प्राप्त करके वो संकल्प करते कि मैं मुझे जो भी करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो मैं करूंगा। तो इस हाँ वो आप सब क्या आप सब समझते ये बात है, सब सहमत है कि नहीं? बुद्धिमान होने का मतलब वो सब कुछ करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यही बुद्धि शब्द का वास्तविक अर्थ है। तो MSc PhD होना वो वास्तविक बुद्धि का लक्षण नहीं है। यदि इस जन्म में आप PhD हो लेकिन आत्मज्ञान का अभाव से आपका अगला जन्म में आप खुद हो, तो उससे आपका PhD होने का क्या फायदा हो? उसका मतलब कि एक प्रकार से एक बुद्धिमान था लेकिन वो बुद्धि तो वास्तविक बुद्धि नहीं थी। एक ज्योतिष यही करीब कितने 30-35 साल के पहले वो ज्योतिषी ज्ञान से बोले, मैं नहीं बोला था। बंगाल का एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी ऐसे बोले कि पंडित नेहरू मृत्यु के बाद कौन सी स्थिति मिली, तो उन्होंने कहा कि स्वीडन में एक आदमी है जिनके पास दो पेट डॉग और एक पेट डॉग तो पहले मान्य देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो ऐसा हो सकते, इसके इसका जन्म में एक व्यक्ति जो बड़ा राजा है तो अगला जन्म में खुद हो सकते पाप कर्म करने से। और जो कुत्ता का श्रेय मिलते पाप कर्म करने से, तो बार बार जो नीच योनि में प्रवेश करते तो बार बार नीच जन्म लेना पड़ेगा। नीच जन्म सामान्यतः हम सोचे नीच जन्म का मतलब चंडाल ऐसे चमर मूची, तो उसके नीच भी पशु योनि प्रवेश करना। तो हमें सोचना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम इस भयानक स्थिति से मुक्त होंगे। तो इसलिए हमें एक्सपर्ट के पास जानना चाहिए, एक्सपर्ट है कृष्णा और उनका उपदेश है भगवद गीता में। तो फिर एक और समस्या हो सकती कि भगवद गीता के बारे में अलग अलग साधु अलग अलग प्रकार का विचार करते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद उनका भगवद गीता संस्करण को भगवद गीता As it is, ऐसे नाम दिया भगवद गीता। As it is का मतलब भगवद गीता यथारूप, गुजराती मा तेना मूल रूप है, अर्थात भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताते थे, जो अर्जुन को समझाए, तो उसके अनुसार श्रील प्रभुपाद भगवद गीता व्याख्या की। भगवद गीता ऐसा ही नहीं था कि भगवान कृष्ण खुद शब्द अर्जुन को बोले योग आत्मा धर्म, और अर्जुन भगवान कृष्ण का उद्देश्य था कि अर्जुन तो अपना मत से वो सब अपना विचार करेगा। नहीं, भगवान कृष्ण का विशेष उपदेश था कि अर्जुन तुम लड़ाई करना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम माया से मोहित हो, तो मेरा उपदेश पालन करना चाहिए। इसी कारण से, किस कारण से, तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे भगवान है और अर्जुन और सभी जीव भगवान का दास है, इसलिए सब जीव का पूर्ण कल्याण और एकमात्र कल्याण का पंथ है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश पालन करना। तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए था लड़ाई करना धार्मिक युद्ध में, तो वो उपदेश, वो विशेष उपदेश अर्जुन के लिए था, और सामान्य उपदेश सब के लिए है, स्वकर्मणार्थम अभ्यर्थ सिंधिं विन्दति मानवाः। सब लोग तो स्वकर्म करना और भगवान श्री कृष्ण की सेवा अर्थात भक्ति करने के साथ तो परम सिद्धि मिल सकती, अर्थात भगवद गीता का मूल उपदेश सबके लिए है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और कैसे करने हैं? सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रताः नमश्चन्तश्च मां भक्त नित्य युक्ता उपासते। भगवान श्री भगवान की शुद्ध भक्तों जो महात्मा बोलते हैं, सदैव कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनको नमस्कार अर्पण करते हैं, इनका भजन करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो अलग अलग विचार के अनुसार अलग अलग साधु भगवद गीता का उपदेश व्याख्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता का मूल उपदेश है कर्म करना, तो वो भगवद गीता में है वो उपदेश। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुक्त होना वो मुख्य उपदेश है, तो भगवद गीता में कर्म ज्ञान योग भक्ति ये सब पथ प्रदर्शित है। और अलग अलग पंडित अलग अलग अपना मत के अनुसार अलग अलग व्याख्या करते भगवद गीता का। और श्रील प्रभुपाद का गीता संस्करण का नाम है भगवद गीता यथारूप। इसका मतलब है कि अलग अलग पंडित अलग अलग मत स्थापन कर सकते भगवद गीता के ऊपर, लेकिन वास्तव भगवान कृष्ण का वास्तविक उपदेश अर्जुन को उसका सारांश श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप में प्रदर्शित किया है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता की वाणी का सारांश क्या है? जैसे कि हम जब हम बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो एक डॉक्टर सही डॉक्टर है और दूसरा डॉक्टर क्वैक हो सकते हैं। क्वैक का मतलब जो चिकित्सा का काम करते हैं लेकिन वास्तव में नहीं जानते कैसे करना। कैसे हम समझ सकते? हम एक्सपर्ट नहीं है, हम जो नहीं जानते हम कैसे समझ सकते? तो भगवद गीता की वास्तविक वाणी क्या है? तो इसलिए हमें थोड़ा बुद्धिमान होने चाहिए। भगवद गीता में और क्या उपदेश है? भगवद गीता भगवान अर्जुन को बताए। क्यों क्यों अर्जुन को? अर्जुन की क्या अर्हता था? क्यों अर्जुन? भगवद गीता तत्व ज्ञान है, तो उस समय दुनिया में उपस्थित सबसे बड़ा तत्व ज्ञानी व्यास देव और बहुत योगी तपस्वी पंडित ब्राह्मण सन्यासी बहुत उपस्थित थे, और अर्जुन तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय, और अर्जुन तो त्यागी नहीं थे, अर्जुन गृहस्थ थे। तो अर्जुन की क्या योग्यता थी? जिससे भगवान कृष्ण भगवद गीता अर्जुन को बताए। इसके बारे में हम भगवद गीता में हम उत्तर मिलते हैं। सैव यंग मया तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तो से मैं सखा चैती रहस्यम ही अतरुत्तम। इस श्लोक के बोलने के पहले इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण बोले कि बहुत पूर्व काल में इस भगवद गीतोपदेश में विवस्वान् को पता। विवस्वान् मतलब सूर्यदेव, और सूर्यदेव उनके पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और इक्ष्वाकु मानु को बताया। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजा श्रेयो विदुः सकाल ने हम योगो नष्ट परंत। तो इस प्रकार परंपरा में से मानव समाज में इस ज्ञान आया था, लेकिन दीर्घ काल में और काल का प्रभाव से इस ज्ञान, योग के बारे में ज्ञान, भक्ति योग के बारे में ज्ञान तो नष्ट हो गया है, अर्थात लुप्त हो गया है। और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सैव यंग मया तेज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चैती रहस्यम ही यथादूतम। इस योग रहस्य जो मैं बहुत पहले बल दिया था विवस्वान को, मैं पुनः आज तुमको कहता हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और परम प्रिय मित्र हो। तो अर्जुन की योग्यता, भगवद गीता श्रवण करने की योग्यता यही थी कि वे कृष्ण के परम भक्त है। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते भक्त्या माम अभिजानाति, मुझको पूर्णतया समझना संभव है भक्ति के द्वारा, नहीं है कर्म ज्ञान योग अष्टांग योग कल्पना से। भक्ति से भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन करते कि वे भगवान है, मतः परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे ऊपर कोई नहीं है, अर्थात कृष्ण भगवान है। और इसलिए महाभारत में वो भीष्म पर्व जिसमें भगवद गीता आते हैं, व्यास देव ने लिखा भगवद गीता, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच। तो कि कृष्ण भगवान है, बहुत श्लोक में स्थापित है भगवद गीता में। तो यही भगवद गीता की वाणी है कि श्री कृष्ण भगवान है और हम सब इनके सनातन अंश और दास है। ममाई वंश और जीवलोक के जीवभूत सनातन है, मन षष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। सब जीव इस भौतिक संसार में भगवान के सनातन दास है, लेकिन इस भौतिक स्थिति में हम सब मन और सब इंद्रियों से संघर्ष करते हैं सुखी होने, और इस प्रकार हम दुख मिलते। तो भगवान श्री कृष्ण जो एक्सपर्ट है वो भव रोग के लिए वास्तविक चिकित्सक डॉक्टर है, इनके पास जानना चाहिए इस भौतिक दुखमय स्थिति से मुक्त होने के लिए। इसलिए भगवद गीता वाणी हमें ग्रहण करना चाहिए। और वो भगवद गीता ज्ञान हम कैसे मिलेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वर्तमान काल में जैसे अर्जुन के सामने उपस्थित थे भगवद गीता कहने के लिए, उसी प्रकार वे वर्तमान काल उपस्थित नहीं है। इसलिए भगवान के प्रतिनिधि गुरु के पास जानना चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्ये च जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। गुरु के पास जानना चाहिए उत्तम श्रेय के बारे में पूछने के लिए। सामान्यतः लोग का विचार है कि गुरु है और जो आशीर्वाद देते, और गुरु की पूजा और सेवा करने से हम सुखी होंगे भौतिक संसार में। उत्तम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। तो कौन है गुरु, कौन है वास्तविक गुरु? बहुत से साधु योगी ज्ञानी पंडित ऐसे है जो अलग अलग अपना मत से भगवद गीता के ऊपर व्याख्या करते हैं। तो वास्तविक गुरु है जो जगत गुरु कृष्ण के उपदेश के अनुसार कुछ भी परिवर्तन नहीं करके उपदेश देते। जैसे सही डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो मेडिकल स्कूल में सब कुछ पढ़ाई किया और वो सब मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार चिकित्सा करते हैं। तो गुरु के पास जानना चाहिए जिससे हम भव रोग से मुक्त होंगे। और गुरु कौन है? गुरु है जो कृष्ण का उपदेश के अनुसार एकदम अनुसार कुछ अपनी कल्पना नहीं डालते, कृष्ण का उपदेश के अनुसार सब कुछ बोलते और इस प्रकार हमको यथार्थ चिकित्सा देते। सो इस कलि युग में वो चिकित्सा क्या है? मुख्य है हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। परम गति प्राप्त करने के लिए उपाय नहीं है, एक इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो उपाय क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार उक्ति है जोर देने के लिए। तो वो मुख्य है। और चित्त शुद्धि होने चाहिए। वो चित्त शुद्धि मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि दोष चैतन्य से निकालना चाहिए। वो संभव है हरि नाम से। और जैसे वृंदावन चंद्र वो इस प्रवचन के पहले वो वृंदावन चंद्र प्रभु सताम प्रसंगं श्लोक बताए, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कारण रसायन कथा तज्जोष्व अश्व भवार्गवात्मनि श्रद्धा रथिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। हरि कीर्तन करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। कृष्ण के बारे में श्रवण करना श्रीमद् भागवत से सही भक्तों से, उस से क्या होते वो इलाज जैसे रसायन होते जो बहुत मधुर है काम के लिए चेतना के लिए। और उस वो हरि कथा का नित्य श्रवण करने से तो हृदय में श्रवण बढ़ते हैं रति अर्थात रुचि होती है भगवान में, भगवत कथा में, और वास्तविक भक्ति होती है। तो वास्तविक भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति वो भक्ति, वो उस प्रकार की भक्ति है जिसमें कुछ भौतिक आसक्तियां, भौतिक कामनाएं नहीं है। सिर्फ वो ही कामना है श्री कृष्ण की सेवा करना प्रीति से। तो ये सब विषय विशाल है, और एक सत्र में सब कुछ कहना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि पुस्तक ग्रंथ भगवान हमको दिए हैं। अनाथो पशवं साक्षात भगवत भक्ति योग मधोक्षजय लोकस्याजानतो विद्वंस चक्रे सात्वत संहिता। हमारे सब समस्याओं इस भौतिक संसार में, वो सबों से हम आसानी से मुक्त हो सकते भक्ति योग, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। परंतु इसके बारे में जन साधारण का ज्ञान नहीं है, और यदि जानते हैं कि भक्ति है उपाय सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त होना, तो फिर भी नहीं जानते तो वास्तविक भक्ति क्या है। भक्ति का नाम है वो अभिनय जो हो सकते वो क्या है। तो इसलिए विद्वान व्यासदेव श्रीमद् भागवत की रचना की। तो गीता, भागवत और ये सब अमूल्य भक्ति ग्रंथ हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव शील प्रभुपाद विशाल व्याख्या भाषा के साथ रचना की, और ये सब ग्रंथ उपलब्ध है यहाँ गुजराती, हिंदी भाषाओं में, इंग्लिश में भी, जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सकते हैं इस गीता और श्रीमद् भागवत उपदेश पढ़ाई करने से, और वो सब उपदेश के अनुसार आपका जीवन व्यतीत करना। तो वो ग्रंथों के बारे में अभी वृंदावन चंद्र प्रभु फिर और कुछ कहेंगे। उसके पहले अगर इस विषय के बारे में किसी का प्रश्न है तो जरा सा अभी पूछिए। इसलिए यहाँ सामने आना पड़ेगा दूसरा माइक से पूछना।